أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صلى الله على محمد ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وظل الشاني إني أقول مبينا عن فضلان مكاني إني خصصت على أهلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكسائي محمدي بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائذي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله غفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني والله وبخ من أراد تناقشي إفكا وسبح نفسه في شاني إني لمحصنة الإزال بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خفاني من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد فالنسل نسلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان. ساليه في الغار الذي سد الكوى برضائه أكرم به من ساني. ساليه في الغار الذي سد الكوى برضائه أكرم به من ساني. صلى الله صلى الله صلي على محمد. صلى الله صلى الله صلي على محمد. صلى الله صلى الله صلي على محمد. صلى الله صلى الله صلي على محمد. نبوت کا چمن ہے یہ گلستان رسالت ہے. فضا ہو یا کوئی طوفان اسے رب کی حفاظت ہے. اے لوگو ہو اگر سینے میں دل بے باکیوں والا سناتا ہوں تمہیں قصہ بہت غمناکیوں والا. زمین درد پر جب چھا رہا تھا آسمان غم یہ امی عائشہ پر ظلم کی ہے داستان غم. نبی کی پیاری زوجہ کا ہوا ندھال کاندا تھا. منافق بن ابی نے ان پہ ایک بہتان باندھا تھا. یہ شعبان المعظم پانچ ہجری کا زمانہ تھا. قریب نجد لڑنے کے لیے لوگوں نے جانا تھا. منافق جانتے تھے اس جگہ پر جنگ نہ ہوگی. امن والی جگہ ہے ہم پہ بالکل تنگ نہ ہوگی. لڑائی سے یہ گھبراتے تھے دنیا تھی انہیں مرغوب. روایت ہے کہ اس غزوہ مریسہ میں منافق خوب نکالا مصطفیٰ نے قرآن سب ازواج کا جس دم. تو حضرت عائشہ اپنے محمد کے ہوئی ہمدم. خوشی سے دل مچلنے لگ گیا شائق ہوا تن من. سفر کے واسطے تیاریاں کرنے لگی فوراً. ادھر اسماء کا پہنا ہار اور محمل میں آ بیٹھی. ادھر خوشیاں ہی خوشیاں عائشہ کے دل میں آ بیٹھی. سفر سے واپسی پر قافلہ رات کی جگہ ٹھہرا. اسی خاموش منظر میں چھپا تھا ایک اثر گہرا. گئی تھی عائشہ جب رفع حاجت کو مگر آ کر پریشان ہو گئی اپنے گلے میں ہار نہ پا کر. ادھر یہ جست جوئے ہار میں تھی رنج کے مارے. ادھر وہ قافلے والے روانہ ہو گئے سارے. تلاش ہار میں صدیق نے وہ ہار تو پایا مگر جب آئی واپس تو وہاں سناٹا تھا چھایا. خدا کی شان پیچھے آ رہے تھے حضرت صفوان. قریب آ کر جو دیکھا عائشہ کو ہو گئے حیران. یہ بیٹھی اونٹ پر ان کے وہ پیدل چل پڑے لے کر. تھے دل بھی صاف اور پاک پاکیزگی کے دونوں تھے پے کر بہت ہی جلد اپنے قافلے سے جا ملے دونوں منافق بن عبی کو یہ کھٹکنے لگے گئے دونوں کیا نہ تھا یہ وحشتناک نظارہ مدینے نے دیا الزام اماں عائشہ کو اس کمینے نے منافق سب مدینے میں یہ پھیلانے لگے قصہ جو جتنا تھا برا اتنا ہی لینے لگے گیا حصہ ابھی تک پاک صدیقہ کو کچھ معلوم ہی نہ تھا یہ تو معصوم تھی پر دشمنوں کے دل میں کینا تھا صحابہ اس خبر پر انگلیاں کانوں میں رکھتے تھے منافق بد چلن لیکن یہی بہتان بکتے تھے سنا ایک دن یہ قصہ ام مشتاق کی زبانی جب تو لوٹی عائشہ گھر الٹے پاؤں کام بھولی سب یقین اب بھی انہیں نہ تھا مگر یہ آ گئی میں کے شسکتی عائشہ نے ماں کا دامن تھاما آ کے مگر ماں نے فقط تسکین دی کچھ بول نہ پائی اچانک ان کے دروازے پہ ایک انصاری آئے جو دیکھا عائشہ کو اس نے سارا قصہ دہرایا یہ سن کر پاؤں لرزے عائشہ کے سر بھی چکرایا نہیں نازک کوئی شے عزت و ناموس جیسی ہے یہ چکنا چور ہو جانے میں ایک پانوس جیسی ہے غموں سے بھر گیا تھا سین دل بھی پارا پارا تھا فقط تنہائی کا دامن تھا سو کا سہارا تھا ذکر کرتی ہے امی عائشہ یہ المیاں ہم سے کہ آنکھیں خشک میری ہو گئی رو رو کے ستم سے صلی اللہ صلی علی محمد صلی اللہ علی محمد طوبى لمن والى جماعة صحابه ويكون من أحبابه الحسنان بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصل هل يستوي كف بغير بنان حصرت صدور الكافرين ببالدي وقلوبهم ملئت من الأزغان حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يتيق له على خذلاني من حبني فليجتنب من سابني إن كان صان محبتي ورعاني إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان إني لأم المؤمنين فمن أبي حبي فسوف يبوء بالخسران الله حببني لقلب نبيه وإلى صراط المستقيم هداني صلى الإله على النبي وآله فبهن شموا أزهر البستان صلى الإله على النبي وآله فبهن شموا أزهر البستان صلى الله صلى الله صلي على محمد صلى الله صلى الله صلي على محمد صلى الله صلى الله صلي على محمد صلى الله صلى الله صلي على محمد ایک دن آ گئے سرکار دو عالم میرے گھر پر کہاں جب مجھ کو دیکھا غم زدہ ہو اپنے بستر پر اگر مجرم ہو توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا اگر مجرم نہیں ہو تم تو پھر قرآن اترے گا یہ سن کر ہو گیا حاصل مجھے ایک اطمینان دل سکون سے ہو گیا لبریز اب میرا مکان دل کہاں میں نے کہ میرا حال ہے یعقوب کے جیسا قرار دل مجھے دیتا ہے اب صبر جمیل جیسا اچانک ہو گئی پیارے نبی پر کیفیت تاری براعت پر میری ہونے لگا اعلان رب جاری اتاری رب نے دس آیات میری پاک بازی پر غضب رب کا ہوا فتین کی دشنام سازی پر رہی صدیق پاکیزہ ہوئے بدنام سب اشرار ہوا تھا ہار جس کا گم گئے دشمن اسی کے ہار کوئی اپنے لیے بھی ماں کی گالی سہ نہیں سکتا ہو تہمت امت پر تو میں چپ رہ نہیں سکتا ارے کچھ سوچ تو لیتے کہ کرنے جا رہے ہو کیا کسی معصوم کو تڑپا کے آخر پا رہے ہو کیا ابھی تو کھیلنے کے دن تھے وہ 14 برس کی تھی سہے معصوم کے ہمراہ روتی اور ہستی تھی بنی نے عائشہ آؤ بناتے عائشہ آؤ جو نارے دشمنی میں جل رہے ہیں ان کو سمجھاؤ اے ام المؤمنی کے دشمنوں اسلام کے اعداء ابھی اولاد اما عائشہ کی روح ہے زندہ نہ چھیڑو اپنے ہتھ کنڈوں سے اب بھی باز آ جاؤ یہ بے تحقیق ہے دشنام سازی اس سے کترا ہو سمجھتا جو نہیں شیطان کی چالوں میں پھنستا ہے یہ دیکھو کس قدر ابلیس بھی ہم سب پہ ہنستا ہے ہمیں آپس میں لڑوا کر ہمارا کر دیا نقصان اسی کی چال ہے انسان کو تڑپا رہا انسان درودوں کا ہماری طرف سے ہدیہ محمد کو سلاموں کا ہماری طرف سے تحفہ محمد کو صحابہ پر بھی ہو ان کے خدا کی رحمت نازل ہو پیاری امہات المؤمنی پر برکت نازل مسلمانوں کی ماں ہوں میں مگر صدیق کی بے کبھی صدیق کی آغوش میں لیٹی کبھی بیٹھی میرے سرتاج نے کل زندگی رکھا تھا پاس اس کا میں بیٹی جس کی ہوں پہنا فرشتوں نے لباس اس کا محمد کے ابو بکر عمر مجنون ہیں دونوں میرے گھر میں ابو بکر عمر مدفون ہیں دونوں میری پاکیزہ کوئی کو سمجھنا خوب آسان ہے، لگا لو اس سے اندازہ میرا داماد عثمان ہے۔ اے تہمت دینے والوں سرور کونین سے پوچھو، علی اور فاطمہ سے پوچھ لو، حسنین سے پوچھو، ابو بکر عمر عثمان حیدر فاطمہ حسنین۔ میری عصمت پہ تو شاہد ہے رب شاہ ذوالقرنین، اندھیرا ہی اندھیرا ہے جو باطل کا اجالا ہے، خدا کی طرف سے تے ہے کہ حق کا بول بالا ہے۔ سلام بنت صدیق رفیق شاہ نورانی، سلام زوجہ محبوب محبوب ربانی، سلام فاطمہ کے پیارے پیارے باپ کی رانی، سلام مصطفیٰ کے لاڈلے حسنین کی نانی۔ یہ میرے چند آنسو ہیں، حفاظت ان کی کر لینا، اے میرے بھائیوں بہنوں شراکت ان کی کر لینا۔ الہی اس نظم سے ہر کسی کے دل کو گرما دے، اسامہ اور انس کے درد دل کو عام فرما دے۔ الہی اس نظم سے ہر کسی کے دل کو گرما دے، اسامہ اور انس کے درد دل کو عام فرما دے۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ صلی علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ صلی علی محمد، صلی اللہ صلی اللہ صلی علی محمد۔